นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังธัมมังสังฆังนะมาสามิ พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่หลักความจริงในมัชฌิมประเทศทั้ง45พระพรรษาแต่คำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นพระองค์สรุปแล้วว่ามีแค่สองข้อเท่านั้นเองคือคำสอนที่เกี่ยวกับความทุกข์และคำสอนที่เกี่ยวกับการดับความทุกข์เองเริ่มเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติโดยแท้หลังจากพระพุทธองค์พระนิพพานแล้วก็มีการพยายามให้คำสอนของพระพุทธองค์เป็นหลักปรัชญาดังนั้นสงฆ์ในแต่ละแขวนแต่ละที่ก็มีการสร้างหลักปรัชญาของตัวเองที่เราเรียกว่าอภิธรรมก็มีอภิธรรมของฝ่ายเทรวาดอภิธรรมของสวัสดวาดแต่ละนิกายก็มีอภิธรรมของท่านทำไมต้องมีอภิธรรมเพราะมา พอจะเอาเป็นปรัชญาแล้วก็จะมีปัญหาทันทีอย่างเช่นพระพุทธองค์สอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปกายเวทนาจิตธรรมหรือว่าขันธ์ห้าเกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าเธอหลักนี้ก็จะต้องมีข้อสงสัยว่าแล้วถ้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับเกิดขึ้นแล้วดับไปทำไมเราจึงจำเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ได้ถ้าอะไรมันเกิดแล้วมันดับความจำเกิดขึ้นได้ยังไงท่านพรมันเก็บเป็นต้องการให้เป็นปรัชญานี่บูดหัวทันทีหรือว่าพุทธชนคนธรรมดากำลังคิดดีจิตใจมีแต่ความเมตตาต่อคนอื่นเดี๋ยวมีข้อสงสัยว่าและความเมตตาที่อยู่ในใจของพุทธชนกับความเมตตาที่อยู่ในใจของพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์เหมือนกันหรือต่างกันแล้วถ้าจิตใจของพุทธชนดีเรียกว่ามีกุศลธรรมทำไมมันเปลี่ยนเป็นไม่ดีได้เพราะอะไรเนี่ยถ้าเราสนใจในหลักปรัชญาอย่างนี้อภิธรรมก็น่าสนใจอยู่แต่ในสายตาของนักปฏิบัติเรียกว่าชีวิตมันสั้นเกินไปถ้าว่ามี การก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเราจะอยู่ในโลกได้ถึงพันปีแต่มาว่าเรียนอภิธรรมเลยดีแต่เนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่ลมหายใจคิดว่าเราศึกษาหลักคำสอนของพุทธเจ้าที่เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติโดยตรงจะเป็นการใช้เวลาที่มีค่ามากดีกว่า ท่านพระพุทธองค์ต้องการให้เราเรียนรู้จากชีวิตตัวเองเรียนรู้ในเรื่องความทุกข์เรียนรู้ในเรื่องความสุขฉลาดในเรื่องความทุกข์ฉลาดในเรื่องความสุขไม่ให้เรากลัวความทุกข์แต่ให้เราดูความทุกข์ปัญญามันจะเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อเราทุกข์ท่านให้เราดูแล้วความทุกข์นั้นมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันมีความสุขมันมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่ไม่ใช่ปรัชญาใช่ไหมธรรมคุณสันติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังวิทิฏฐโพวินิยหิโอปนัยโกที่ท่านแปลว่าเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาเพราะนั้นก็เป็นความหมายหนายหนึ่งแต่เราจะแปลอีกหนายหนึ่งว่าธรรมะเป็นสิ่งที่นำน้อมตัวเราเข้าไปหาความจริงธรรมะมันมีที่ไปเราศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติแล้วตัวเราต้องเปลี่ยนถ้าเราเรียนปรัชญากี่ปีกี่ปีกี่ปีจิตใจของเราจะเหมือนเดิมแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะเพื่อปฏิบัติหาความรู้เพื่อช่วยให้การปฏิบัติได้ผลไม่เปลี่ยนไม่ได้ท่านการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทำให้ผู้ศึกษาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมันน้อมเราน้อมตัวเราผู้ปฏิบัติเข้าไปหาความจริงเป็นการศึกษาเป็นการปฏิบัติที่มีที่จบศึกษาทางโลกศึกษาทฤษฎีทั้งหลายไม่มีที่จบสิ้นแต่การปฏิบัติธรรมตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มีที่จบคำว่าเอหิปัสสิโกที่ท่านแปลว่าเป็นสิ่งที่ควรอะไรมันว่าชวนคนอื่นเข้ามาดูใช่ไหมไปไงมันเรียกแนวเอปัสสิโกเป็นคำซึ่งอะไรนะเอปัสสิโกว่าอาตมาไม่เห็นด้วยกับคำแปลคืออ่านคำแปลเหมือนกับว่าเป็นเรื่องการเผยแผ่ว่าเราต้องชวนคนอื่นมาดูชวนคนอื่นมาศรัทธาแต่ที่จริงความหมายบางความเห็นอาตมานะก็คือธรรมะท่าพิสูจน์ใครไม่เห็นด้วยเราไม่กลัว ชาวตะวันตกจำนวนไม่น้อยที่เกิดเบื่อหน่ายในศาสนาประจำชาติของตัวเองเพราะมีข้อสงสัยไปหาผู้นำศาสนาตัวแทนของศาสนาบอกว่าฉันสงสัยเรื่องนึงนี่แหละอย่าเพิ่งสงสัยเป็นบาปตกนรกก็เลยไม่มีที่ไปแต่คำสอนพุทธเจ้าถ้าพิสูจน์ถ้าไม่เห็นด้วยกับธรรมะข้อไหนนี่ไม่ต้องกลัวพูดได้เลยถ้าพิสูจน์นั้นธรรมะเป็นสิ่งที่เราต้องทำธรรมะคือยารักษาโรค เราไม่ได้ศึกษาเพื่อท่องฉลาดเราศึกษาเพื่อแก้โรคประจำตัวของเราคือโรคคือกิเลสนั่นแหละท่านเราต้องเปิดใจกว้างดูความจริงในการศึกษาการปฏิบัติในด้านศีลในด้านสมาธิสำคัญมากเพราะทำให้เรามีความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงและมีความสุขผู้ที่จะศึกษาเรื่องความทุกข์ศึกษาเรื่องความละเอียดลึกซึ้งของชีวิตของตัวเองต้องมีความรู้สึกอย่างนี้หนึ่งปลอดภัยสองมันของสามีความสุขถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยก็ไม่กล้าไม่มั่นคงก็ไม่กล้าไม่มีความสุขจิตใจไม่เข้มแข็งไม่ยอมไม่กล้าดูความทุกข์เพราะถ้าไม่มีความสุขแล้วเราจะกลัวว่าเราจะเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นฉะนั้นศีลธรรมเรามันมีเหตุผลสำคัญผู้ที่จะก้าวหน้าในธรรมต้องมีพื้นฐานแห่งความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงมีความสุขเราทำสมาธิภาวนาไม่ว่าเราบริกรรมอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับนั่งสมาธิแรกๆไม่สงบฟุ้งซ่านแต่ความฟุ้งซ่านไม่ใช่ว่าจะอยู่คงที่ตลอดเวลาที่เรานั่งสมาธิอัตราความรุนแรงของความฟุ้งซ่านก็มีขึ้นมีลงบางทีความฟุ้งซ่านถึง ถึงจุดหนึ่งก็ดับไปเลยจิตใจสงบอย่างที่ไม่คิดคาดหวังเลยอาจจะมีหลายๆคนที่เป็นอย่างนั้นสู้กับความฟุ้งซ่านพยายามอดทนมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันพลิกเลยสงบอันนี้แบบดีไม่ดีก็มีไม่ดีก็คือฟุ้งซ่านวุ่นวายถึงจุดหนึ่งแล้วก็พลิกกลายเป็นง่วง โอ้เรียกว่าสุดโต่ง ไม่มีทางสายกลางน่าสงสารมาก นี่เมื่อเราภาวนาแล้วมันยังไม่ได้ผลมันรู้สึกว่าเหมือนระหว่างตัวเรากับความสงบมันมีกำแพงใช่ไหมทีนี้เมื่อเรากำลังสู้กำลังอดทนเราจะมีความรู้สึกว่ากำแพงนั้นต้องหนาหลายสิบเมตรแต่เราไม่รู้ใช่ไหมเราเห็นแต่กำแพงหน้ากำแพงแล้วก็ไม่รู้ว่ากำแพงมันหนาขนาดไหนเป็นไปได้นะว่ากำแพงมันอาจจะหนาแค่1 ซม.ก็ได้เราจะรู้ได้ยังไงเราเห็นแต่หน้ากำแพงนั่นอย่าไปเชื่อความท้อแท้ความท้อแท้ก็เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนกันมีประสบการณ์อะไรไหมในจิตใจของเราในระหว่างการภาวนาที่อยู่ตลอดตั้งแต่ลมหายใจแรกจนถึงลมหายใจสุดท้ายของการภาวนาไม่มีนะความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วก็ดับนั่นเปลี่ยนแปลงเวทนามีไหมมีเวทนาอะไรที่มันคงที่ตลอดไม่มีฮะที่เริ่มต้นนั่งสบาย ห้านาทีสิบนาทีเริ่มปวดอันนี้ว่าความเจ็บปวดเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วโอ้ไม่ไหวแต่ถ้าเราไม่กลัวความเจ็บปวดไม่กลัวเวทนาแล้วมาดูเวทนาศึกษาเวทนาเราจะได้ปัญญาจะได้ความรู้เยอะเหมือนกันอย่างเช่นดูเวทนาดูว่าเวทนานี่มีลักษณะอาการอย่างไรขนาดไหนเป็นแบบแบนแบบแบนแบนแบบจปตีไหมหรือว่ามันสามมิติไหมความเจ็บปวดเนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหมแบบไหม้ก็มีแบบทิ่มแทงก็มีแบบพุ่งก็มีแบบกดดันก็มีแบบร้อนก็มีก็ดูแล้วก็ในส่วนที่ปวดมันดูว่ามันความรู้สึกมันคงที่ไหมอยู่ในทีเดียว อัตราความรุนแรงในทุกส่วนเนี่ยมันเสมอกันหมดไหมแล้วก็มีผลต่อส่วนอื่นของร่างกายไหมบางทีถ้าเราฝืนความรู้สึกนะมันก็จะเกิดปฏิกิริยาในส่วนอื่นของร่างกายก็ได้อาจจะรู้สึกคันก็ได้ร้อนก็ได้ตัวภาษาอีสานว่าปวดเป็นตะอยู่นะมันจะมีอาการต่างๆบางทีจะละเอียดมากแต่มันเป็นผลจากการฝืนตัวเวทนาตรงนี้ก็ดูที่เวทนาสนใจศึกษาถ้าเราเจาะลึกเข้าไปในดวงเวทนาอันจะเห็นความเกิดดับเหมือนก็เป็นคลื่นแต่ถ้าเราตั้งสติคลื่นนะมันจะเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราเป็นนักโตคลื่นมันก็เป็นกีฬาไปโตคลื่นเวทนามันเป็นระลอกเป็นคลื่นแล้วก็โตคลื่นโดยสติแทนที่ทุกขเวทนาเป็นการทรมานกลายเป็นการชำระจิตใจไปก็ได้ไม่ใช่ง่ายทำยากแต่ถ้าไม่กลัวยอมท่าที่ความรู้สึกต่อทุกขเวทนาจะพลิกเปลี่ยนไปความกลัวเวทนาหายไปเลยได้กำไรจากเวทนาเรามักจะใช้คำว่าอารมณ์ครอบงำจิตใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสำนวนหนึ่งนิวรณ์ครอบงำจิตและที่จริงแล้วอารมณ์ครอบงำจิตไม่ได้เพราะว่าจิตมันใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดภายในจิตเกิดระดับอาตมาเคยเปรียบเทียบเหมือนท้องฟ้าใช่ไหมเครื่องบินก็บินไปบินมาเมฆฟ้าก็ลอยไปลอยมานกก็บินไปบินมาเป็นไปได้ไหมที่เมฆฟ้าจะครอบงำท้องฟ้าไม่ใช่หรอกนกครอบงำท้องฟ้าได้ไหมไม่ได้มันเป็นการหลงที่เรารู้สึกอย่างนั้นเมื่อเราเห็นความเกิดดับของอารมณ์ในการภาวนาเราจะไม่เชื่อมากเหมือนแต่ก่อนบางคนในมันเป็นเรื่องตลกร้ายบางคนก็ยังเห็นว่าคนที่สนใจศึกษาธรรมชาติของตัวเองศึกษาให้รู้ตัวเองและชีวิตตามความจริงงมงายเพราะยังใช้คำว่านี้เข้าวัดไปปฏิบัติงมงายไม่รู้ว่าเขาเรียนภาษาไทยที่ไหนความงมงายที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมความงมงายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณงมงายว่านั่นคือเรานั่นคือของเราเชื่องมงายในอารมณ์ที่เกิดดับอยู่ในจิตใจสำคัญมันหมายยึดมั่นถือมั่นเหลือเกินจนเกิดเป็นอัตตาขึ้นมา ราจะทำยังไงกับอัตตาไหมต้องละไหมอัตตาต้องขจัดไหมอัตตามาตอบเองนะตอบว่าไม่เพราะอะไรเพราะอัตตาเป็นคอนเซ็ปต์มันไม่ใช่ของจริงอาตมาโค้ชใช้ภาษาอังกฤษนะคอนเซ็ปต์เราจะไปทำลายคอนเซ็ปต์ได้ไหมเป็นเรื่องความปรุงแต่งเท่านั้นเองวันในนิยายนิทานลานเรื่องชาวบ้านจะเดินทางกลับบ้านจนค่ำๆเจองูตัวใหญ่นอนทับทางกลัวมากเลยทำยังไงดีจะเดินข้ามก็ไม่กล้าจะกลับก็กลับไม่ได้มันจะมืดแล้ววิตกกังวลกลัวอารมณ์เศร้าหมองเกิดขึ้นมากมายพอดีพระจันทร์โผล่จากขึ้นมาจากเมฆมองเห็นว่างูตัวนั้นไม่ใช่งูเลยมันเป็นเชือกเฉยๆใครไม่รู้ไปถึงเชือกไว้ทับทางพอเขาเห็นงูว่าไม่ใช่งูงูคือเชือกอารมณ์ทั้งหลายดับไปทันทีใช่ไหมความกลัวความกังวลความรังเกียจหายไปหมดเลยไม่ต้องไปทำอะไรฮะเพียงแค่เห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นงูไม่ใช่งูเท่านั้นเองท่านอารมณ์ของเราหลายอย่างมันเกิดเพราะเราเห็นกายกับใจนี่เป็นเราเป็นของเราแต่ที่จริงก็ไม่ใช่มันก็เป็นธรรมชาติเมื่อเราดูจิตใจของเราเป็นฝึกจิตใจให้ไม่หวั่นไหวไม่วิ่งไปวิ่งมาไม่บอกแวกมากอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นอะไรมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอยู่ตลอดเวลามันไม่มีเจ้าของทั้งคำว่าอนัตตาตมาจึงไม่ชอบแปลว่าไม่มีตัวมีตนเพราะว่าชวนสับสนอาตมาก็ขอแปลว่าไม่มีเจ้าของอนัตตาว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีเจ้าของมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นว่าเราหลงภาษาไม่รู้เท่าทันภาษาเช่นต้นที่อาตมายังไม่บวชอ่านหนังสือทางพุทธศาสนาเล่มแรกที่ชอบที่สุดผู้เขียนเขาเขียนเรื่องนี้แล้วเขายกตัวอย่างประโยคว่า it is raining แล้วเขาตั้งคำถามว่าคำว่า it หมายถึงอะไรอะไรคือตัว it ที่กำลัง raining มาฟังแล้วว่ามันมี it is raining เอาตัว it คืออะไรมันไม่มีใช่ไหมว่ามีแต่หนามลงนี่เราหลงภาษาคำว่าเราร้อนใช่ไหมเราเหนื่อยเราเบื่อเราชอบเราไม่ชอบเราจำได้เราหวังว่าเรามีคำว่าเราก็หลงมันถูกสะกดจิตเชื่อว่าตัวเราไม่จริงเป็นเจ้าของประสบการณ์เป็นผู้ทำเป็นผู้ถูกทำแต่พอเราภาวนาแล้วมันหาได้ไหมตัวเราตัวเราผู้คิดตัวเราผู้รู้สึกตัวเราผู้เจตนา มันไม่มีใช่ไหมนี่ไม่ใช่ปรัชญานะไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนไม่ใช่เรื่องที่จะต้องใช้สมองอะไรมากเพียงแต่ว่าหลับตาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วถามตัวเองมีไหมตัวผู้คิดความประสบการณ์ของเราในการภาวนาเป็นยังไงความคิดเกิดขึ้นใช่ไหมไม่รู้มาจากไหนเราไม่ได้เชิญมาใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องการให้มันมามันก็มาจนได้ไม่รู้มาจากไหนไม่รู้มาแล้วก็ให้กลับก็อย่าไม่กลับนะฮะมันรู้สึกทำอะไรตามมาเผื่อใจของมันฮะไม่เกรงใจเราเลยใช่ไหมถ้าเราเป็นผู้คิดจริงๆเนี่ยมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแม้จนกระทั่งการตัดสินบางทีเราก็คิดว่าเราเป็นคนตัดสินอะไรมีเหตุมีผลแต่ถ้าเราอ่อนน้อมทำตนสักน้อยหนึ่งลองดูด้วยเองว่าจริงๆก็เป็นอย่างนั้นไหมอาตมาส่วนมากจะเป็นอย่างนี้มากกว่ามันจะมีเหตุผลทุกว่าทำดีไหมหรือไม่ทำดีไหมเราจะคิดว่าทำจะมีประโยชน์อย่างนี้แล้วไม่ทำก็มีอย่างนี้จะเอายังไงทำไงคิดกลับไปกลับมาสุดท้ายแล้วเอายังไงใช่ไหมสุดท้ายแล้วมันตัวตัดสินฮะมันไม่ช่วยไม่ค่อยจะเป็น เหตุผลเท่าไหร่บางทีฝรั่งก็จะว่ากับฟีลิ่งใช่ไหมความรู้สึกลำไส้พูดไม่ได้นะภาษาไทยฝรั่งเขาบอกว่า gut feeling intuition gut feeling แปลว่ามันเป็นเองไม่รู้เพราะอะไรเพียงแต่ว่าตัดสินลงไปแล้วรู้สึกว่าถูกก็ให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีเจ้าของอย่างที่คิดที่ผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นในการเป็นเจ้าของชีวิตเป็นผู้คิดผู้ทำจะกลัวจะไม่อยากฟังจะปฏิเสธแต่ผู้ที่มีศีลมีสมาธิเป็นพื้นฐานมีความรู้สึกปลอดภัยเคารพนับถือตัวเองมั่นใจว่าตัวเองสามารถอยู่ในกรอบแห่งศีลทำได้ไม่ว่ามีสิ่งใดมากระตุ้นกิเลสของเราควบคุมอารมณ์บริหารอารมณ์ของตัวเองได้มีความรู้สึกปลอดภัยมีความรู้สึกมั่นคงมีความสุขเราไม่กลัวดูได้นำพระพุทธองค์สองคนพบความจริงพระองค์เคยเปรียบเทียบเหมือนเมืองใหญ่สมัยดึกดำบรรพ์ตอนหลังมันก็คนที่อยู่ในเมืองนั้นตายหมดป่าเขากินแล้วก็ถนนหนทางถูกต้นไม้ถูกอะไรปิดคลุมหมดเลยจนกระทั่งคนใดคนหนึ่งเจอทางเก่าตัดทางเข้าไปสู่เมืองเก่าพระพุทธองค์แต่ว่าธรรมะคำสั่งสอนของท่านไม่ใช่ว่าท่านปัญญัติไม่ใช่พระองค์คิดเอาเองแต่พระองค์เปรียบเทียบเหมือนเมืองเก่าท่านก็ตัดทางเข้าไปสู่เมืองเก่าเพราะพระพุทธองค์ของเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์แรกก่อนที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็มีพระพุทธเจ้าชื่อกัสสปะและก่อนนั้นก็หลายพระองค์ที่อยู่ในคัมภีร์ที่พอเรารู้จักชื่อท่านก็มี20กว่าแต่ก็มากกว่านั้นและในอนาคตก็จะมีเพราะธรรมะคือความจริงของธรรมชาติตราบใดที่ยังมีมนุษย์ความจริงของมนุษย์จะต้องเป็นอย่างนี้และธรรมะเป็นสิ่งที่มนุษย์พิสูจน์ได้ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกธรรมมีพราหมณ์เคยถามพระสาวกของพระพุทธองค์ว่าที่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็น สันทิติโกแปลว่าอะไรว่าโอ้ไม่ยากหรอกคือถ้าเราปฏิบัติแล้วจิตใจโลภเราก็รู้ว่าโลภไม่โลภก็รู้ว่าไม่โลภโกรธก็รู้ว่าโกรธไม่โกรธก็รู้ว่าไม่โกรธหลงก็รู้ว่าหลงไม่หลงก็รู้ว่าไม่หลงนั่นคือสันทิฏฐิกธรรมคือมันไม่ใช่เรื่องปรัชญาเป็นเรื่องธรรมชาติความจริงที่ทุกคนสามารถมองเห็นสามารถรู้เท่าทันเรื่องการภาวนาก็ทำให้เรามีฉากนิ่งพอที่จะเห็นการเคลื่อนไหวเราจะดูการเคลื่อนไหวที่ไหนเราจะต้องมีฉากนิ่งซะก่อนใช่ไหมเราจึงจะตามความเคลื่อนไหวได้ดีจิตใจของเรานิ่งคือไม่มีนิวรณ์เราจะเห็นความเกิดดับของสังขารเราจะเห็นความไม่เที่ยงแท้ถาวรของทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางกายไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ทางใจไม่ว่าจะเป็นความจำไม่ว่าจะเป็นจินตนาการความยินดีความยินร้ายล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยท่านให้เราฉลาดในเรื่องเหตุปัจจัยสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตามยถากรรมมันต้องมีเหตุมีปัจจัยจึงจะเปลี่ยนแปลงฉะนั้นถ้าเราจับหลักของการเปลี่ยนแปลงได้เราก็เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปในทางสังสรรค์แล้วก็ป้องกันไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมเสียก็ไม่ใช่ว่าสัตว์แต่ว่ารับรู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมันก็ยังมีขอวัดปฏิบัติที่เสิร์ฟต่อมาจากความรู้นั้นว่าทำยังไงเราจึงจะได้ประโยชน์จากธรรมชาติคือความไม่เที่ยงทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นเหยื่อของความไม่เที่ยงในปาจิโมวาทพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนั้นพวกเธอทั้งหลายจงเจริญด้วยความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอในนักปราชญ์เมื่อเห็นความไม่เที่ยงก็จะระมัดระวังจะไม่ประมาทถ้าเห็นความไม่เที่ยงแล้วประมาทแสดงว่ายังไม่เห็นจริงจะไม่เข้าใจจริงเห็นว่าอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากหรอกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนของมันเองของอนิจจังอย่างที่ไม่ถูกแล้วอันตรายฉะนั้นเมื่อเราเกิดความทุกข์ทางใจลุ่มพ่อชาท่านให้ขอคิดว่าทุกข์เพราะคิดผิดแล้วพูดอีกนายหนึ่งว่าพูดตามหลักในพระคัมภีร์โดยตรงก็คือทุกข์เพราะตัณหาดังนั้นทุกท่านจึงกำลังรู้สึกว่าทุกข์ใจหยุดเตือนสติว่าทุกข์เกิดเพราะตัณหาไม่ใช่อย่างอื่นเดี๋ยวนี้เรากำลังอยากอะไรบ้างอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ใช่มั้ยเมื่อเราอยากได้อะไรไม่ว่าเป็นวัตถุสิ่งของหรือจะเป็นโลกธรรมแทนเช่นต้องการความเคารพนับถือต้องการความรักต้องการความยอมรับ ้องการอะไรก็แล้วแต่พวกเราต้องการอะไรแล้วเรียกว่ารอแหลมต่ออันตรายใช่แล้วพร้อมที่จะเป็นทุกข์พอเราต้องการให้เขาเคารพเราจะต้องเครียดใช่ไหมระแวงตลอดเวลาว่าเขาไม่เคารพเซนซิทีฟมากต่อน้ำเสียงต่อคำพูดเพราะที่จะจับเขาว่าเขาไม่เคารพเราอันนี้เราเอาอัตตาเอาศักดิ์ศรีของเราไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความเคารพหรือความเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่พอเรามีความต้องการในสังขารแล้วก็เอาฝากศักดิ์ศรีของชีวิตของเราไว้กับสิ่งนั้นพร้อมที่จะเป็นทุกข์ทันทีหรือว่าถือว่าเราเป็นคนฉลาดถ้าว่าใครไปว่าเราเรื่องอื่นเราก็เฉยๆแต่ถ้ามีใครหาว่าเราไม่ฉลาดนะทุกทันทีเพราะถ้าเรามีจุดอ่อนอย่างนี้ว่าพอมีใครพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วจิตใจเราเปลี่ยนไปทันทีร้อนขึ้นมาไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรฮะนี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะสอให้เราเห็นว่าเราไปสร้างเจ้าของไว้ตรงไหนสร้างอัตตาไว้ตรงไหนสร้างความทุกข์ไว้ตรงไหนบางทีเมื่อมีการทะเลาะกันพูดกันไม่รู้เรื่องมักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องเรามักจะเข้าใจว่าที่ไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นพูดไปพูดมาไม่มีจบสิ้นเพราะอะไรเพราะแท้ที่จริงไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องข้อเท็จจริงหรอกอันนั้นก็เป็นไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคืออัตตาของเราก็รู้สึกว่าถ้าเรายอมรับเหตุผลเขาเหมือนจะเป็นการยอมรับว่าเราไม่ใช่คนที่เราคิดว่าเราเป็นใช่ไหมลองสังเกตดูเวลามีทะเลาะกับใครเรื่องอะไรมักจะมีเรื่องอัตตาอยู่ลึกๆอยู่เนี่ยอาจจะไม่ลึกก็ได้ดังแม้ในเรื่องสื่อสารกับคนอื่นปัญหาในการสื่อสารก็ยังเป็นกำไรชีวิตได้เพราะเราทุกเรื่องอะไรก็เป็นอันว่าต้องมีตัณหาอยู่ที่นั่นไม่มีตัณหานี่ไม่ทุกข์หรอกฉะนั้นในการภาวนาเราก็ดูจิตอย่างละเอียดเราก็เรียนรู้เราก็เห็นความต้องการเห็นตัณหาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเกิดความคุ้นเคยกับตัณหาสามารถจับการเกิดขึ้นของตัณหาในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นทำให้ชีวิตประจำวันเราราบรื่นขึ้นเนี่ยมีศัพท์ภาษาอังกฤษอีกศัพท์หนึ่งนะคำว่า emotion มีใครเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะคำว่า emotion กับขันห้ามันเข้ากันยังไงไหมหนักภาษา emotion คืออะไรอันนี้พูดยากถ้าจะมาจะจำกัดความนี้ว่าอารมณ์บางอย่างจะมีอาการทั้งทางใจทั้งทางกายพร้อมกันอันนี้อาตมาเรียกว่าเป็น emotion สังเกตไหมว่าความอารมณ์บางอย่าง มันต้องมีอาการทางกายเอาง่ายที่สุดโกรธใช่ไหมโกรธแล้วก็เครียดหน้าก็เครียดใช่ไหมอันนี้ก็คือมีอาการทางจิตส่งผลต่อร่างกายอย่างชัดเจนแต่อารมณ์หลายอย่างถ้าเราสังเกตที่กายเราก็จะเห็นโอ้กลัวมันก็จะเกิดความรู้สึกอยู่ตรงส่วนนี้ของร่างกายอิจฉาก็อยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ตาร้อนนะวันจะดูถ้าเราฝึกสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างละเอียดจะสังเกตว่าอารมณ์หลายอารมณ์มีอาการทางกายพร้อมๆกับอาการทางใจเมื่อมีสองอย่างเกิดพร้อมกันที่ชัดเจนอาตมาว่าน่าจะเรียกว่าเป็น emotion ที่ในภาคปฏิบัติถ้าเราได้สังเกตอาการทางกายที่เกิดขึ้นมันจะมีประโยชน์มากเพราะว่าถ้าจิตจะอยู่กับตั้งสติอยู่กับอาการทางกายการปรุงแต่งทางจิตจะลดน้อยลงระหายไปทันทีแล้วก็เป็น emotion ที่เป็นฝ่ายอกุศลเราจะระงับได้เร็วยกตัวอย่างความกลัวตกใจก็มีสองอาการทางกายชัดเห็นไหมเวลากลัวอาการทางใจเพราะกลัวทางใจนี่จะปรุงแต่งกลัวถ้าเราเลือกที่จะตั้งสติกับอาการทางกายคือไม่พยายามบังคับตัวเองไม่ให้กลัวไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวดีไม่ได้ผลใช่ไหมไม่สู้หรอกแต่ตั้งสติกับอาการทางกายเพราะเราตั้งสติกับอาการทางกายว่ามันเป็นอย่างนี้แหละดูความรู้สึกในศีรษะดูในความรู้สึกในลำตัวดูความรู้สึกในแขนในขาเพราะเราตั้งสติกับอาการทางกายจิตใจไม่ปรุงแต่งเพราะมันมีงานทำแล้วความกลัวมันก็จะค่อยๆหายไปโกรธก็เหมือนกันบังคับตัวเองไม่ให้โกรธมันโกรธเต็มที่แล้วทำยังไงกลั้นลมหายใจนับ1-10ก็ได้ว่าแบบตีกว่าตีเขาตีกว่าสร้างบาปกรรมแต่ถ้าเราเอาความรู้สึกไว้กับอาการทางกายจิตก็ไม่ปรุงแต่งครับว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่น่ามันคิดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่อื่นมันมีงานทำมันกำลังสำรวจมันกำลังตรวจอยู่กำลังสแกนความรู้สึกในร่างกายอยู่เป็นวิธีระงับอกุศลในชีวิตประจำวันที่เร็วได้ผลยิ่งกว่านั้นถ้าเราชำนิชำนาญแล้วเราก็ป้องกันอารมณ์ไม่ให้เกิดขึ้นเลยก็ได้เพราะว่าอาการทั้งจิตบางทีมันอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันจึงรู้สึกตัวใช่ไหมยิ่งในที่พลุกพล่านแล้วว่ามีความกดดันมีคนรอบข้างมีอะไรต่ออะไรที่อารมณ์เกิดขึ้นแล้วมันจึงรู้สึกตัวอดตายแล้วมันไปแล้วแต่ถ้าเราดูร่างกายเราบ่อยๆชินกับอาการของร่างกายอาการของร่างกายหยาบกว่าเห็นได้ง่ายกว่าบางทีอาการทางจิตเพิ่งจะเริ่มยังไม่เท่าไหร่แต่พอเราโอนไหวต่อความรู้สึกผิดปกติทั้งร่างกายที่เกิดขึ้นพร้อมกับอารมณ์อกุศลเราก็ได้สติ กำลังจะกำลังจะโกรธกำลังจะรำคาญกำลังจะเครียดกำลังจะฟุ้งซ่านอะไรก็แล้วแต่อาการทางร่างกายเป็นสัญญาณบอกว่าความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วตัณหามันเกิดขึ้นแล้วความทุกข์กำลังจะตามมาเป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้ในการภาวนาเรามาที่นี่นึกเพื่อ enjoy การภาวนานี่ควรจะ enjoy แต่ข้อที่สองเพื่อเรียนรู้เรื่องชีวิตเรียนรู้เรื่องร่างกายเรียนรู้เรื่องจิตใจเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจร่างกายปรุงแต่งจิตอย่างไรจิตปรุงแต่งร่างกายอย่างไรโดยไม่ต้องอ่านหนังสือมากดูที่นี่จิตใจเราปล่อยวางความคิดเรื่องไร้ค่าทั้งหลายเรื่องทางโลก เรื่องที่ไม่มีเกณฑ์สารสาระอะไรเพราะมาอยู่ในปัจจุบันมีอะไรเรียนรู้เยอะเลยเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมเรื่องธาตุสี่เรื่องขันธ์ห้าสิ่งทั้งหลายเดี๋ยวอ่านแล้วอาจจะคิดว่าเป็นทฤษฎีที่จริงเปล่ามันเป็นเรื่องความจริงเรื่องความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ทุกเวลามันสนุกนะสนุกด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่ใช่ใจตายประโยชน์เฉพาะเวลาที่นั่งคัสสมาธิอยู่ในศาลาออกจากที่นี่แล้วกลับไปที่บ้านความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ทุกลมหายใจเป็นประโยชน์ในความการปฏิบัติต่อคนรอบข้างเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจและการทำหน้าที่ทางโลกเพราะว่าเรามีกายกับใจอันเดียวใช่ไหมเราทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเราที่นี่ความรู้ความเข้าใจนั้นเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ให้เราเป็นผู้ที่มีแหล่งความสุขอยู่กับตัวเองไม่ต้องหวังความสุขต้องการความสุขจากคนอื่นจากสิ่งอื่นอย่างเดียวให้เป็นผู้ที่เป็นอิสระจากสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้อยู่กับครอบครัวก็มีความสุขได้อยู่หลายคนก็มีความสุขได้มีความสุขภายในเป็นที่พึ่งนี่ก็ไม่เหลือวิสัยของใครที่ทำได้จะเป็นความสุขที่เกิดจากการกล้าดูความจริงแล้ววันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดพอสมควรเก็บเวลาขอยุติลงเพียงแค่นี้